Królowa Życia i Król. Niebieskie dżinsy i słowiane kapelusze, wodospad słońca w chmur, poduchy złotopól. Codziennie plecak pełen całkiem nowych wzruszeń. Królowa Życia i Król. Na taflach jezior błyskotanie starych żagli, śnieg zimą w górach, latem lepsza morska sól. Czy dzień, czy noc, nic oprócz pragnień ich nie ragli. Królowa Życia i Król. Dla zdrowia czasem splin, patykiem miszanych win, odtrącaj szyjkę i skór. Królowa Życia, Królowa Życia, Królowa Życia i Król. Zwycięstwa pierwsze i przegranych pierwsza gorycz, motanie sprawia krainy bilardowych kul. Coraz mądrzejsze życia podłapują wzory. Królowa Życia i Król. Tych najtrudniejszych w życiu rozmów ostre słowa, jakoś to załatw dla higieny weźmy ślub. Choć trochę trudno było głupio dopasować. Królowa Życia i Trup. Na szczęście brak pamięci, jakoś tam trzeba kręcić, po prostu we mnie się wtuły. Królowa Życia, Królowa Życia, Królowa Życia i Król. Pofartowało się zupełnie niesłychanie, gablota mota na opony wstęgę szos. I tylko skórą kurtek świecą w środku jak Marsjanie. Królowa Życia i Głos. Jak człowiek wygra, to dopiero ma coś z życia. Dopiero czuje, jak wariuje w żyłach krew. Układy takie, że no wprost nie do odbicia. Królowa Życia i Szef. To już na pewno góra i farty i kultura, nigdy nie wypadną z ról. Królowa Życia, Królowa Życia, Królowa Życia i Król. Wszystko jest już śliczne i coraz mniej co dzień zwyczajnych spraw przebry. Więc admiruję cię, bo to takie romantyczne. Królowa Życia i Król. Coraz mniej jawy, coraz więcej alkoholi, od marnej kąt powieki, ocząd duszy stój. Oboje wiemy, jak samotność noczą boli. Królowa Życia i Król. Kubeczka raz poświta, pod czaszką kaca skrzyta. Wszystko załatwi ten mój. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król.